가마다니 사대사 사니 사다 마다니 사대니 다마데 가데니 라가레사 जग में सुंदर है दो नाम जग में सुंदर हैं दो नाम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम एक विशेषता है इस भजन में भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया ये ध्यान में रख के सुनिए एक नया आनंद आएगा माखन ब्रिज में एक चुरावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक बेर भिलनी के खावे माखन ब्रिज में एक चुरावे एक बेर भिलनी के खावे प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम एक कंस पापी को मारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे एक कंस पापी को मारे एक दुष्ट रावण संहारे दोनों दीन के दुख हरत हैं दोनों बल के धाम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर है दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम एक हृदय में प्रेम बढ़ाए एक हृदय में प्रेम बढ़ावे एक ताप संताप मिटावे एक हृदय में प्रेम बढ़ावे एक ताप संताप मिटावे दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम चाहे कृष्ण कहो या राम जग में सुंदर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम, बोलो राम। श्याम श्याम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम बोलो राम राम राम बोलो श्याम श्याम श्याम।